ब्रह्मसूत्र पूर्व पक्ष वेदांत में भी विधि स्वीकार होना चाहिए ऐसा कहने से सिद्धांत कहता है। टीका में वेदांतेषु विधिवादिनो अन्यच्च दूषणम अस्ति इत्याह। वेदांत में विधि स्वीकार करने के लिए जो लोग कहते हैं उनका मत में और भी ये दूषण है। पहले तो कह दिया वेदांत में ये विधि नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वस्तुतंत्र है, तो वस्तु और प्रमाण है तो ज्ञान हो जाएगा। इसमें विधि करने से भी अगर वस्तु नहीं है प्रमाण नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, और निषेध करने से भी ज्ञान नहीं होगा ये बात नहीं तो हो जाएगा, वारण नहीं होगा। इसलिए विधि वेदांत में संभव नहीं है। आगे कहते हैं वेदांतेषु विधिवादिनो अन्यच्च दूषणम अस्ति इत्याह किंच अन्यत। भाष्य में किंच अन्यत, अन्यत अर्थात और भी दोष है। नियोग निष्ठतया एव पर्यवश्यति आमनाये यद अभ्युपगतम अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम जीवस्य तद अप्रमाणकमेव स्यात्। अर्थात यदि अगर नियोग निष्ठतया एव पर्यवश्यति वेदांत, वेदांत में अगर नियोग है, नियोग अर्थात विधि जिससे अदृष्ट होगा, वेदांत में अगर नियोग निष्ठता स्वीकार किया जाएगा तो आमना ये वेद में यद अभ्युपगतम क्या स्वीकार किया गया है, कहते अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम जीवस्य, जीव ब्रह्म ही है जो ब्रह्म अनियोज्य होता है। तो अगर वेदांत में नियोग निष्ठता स्वीकार किया जाएगा अर्थात वेदांत विधिपरक अगर होगा तब ये जो जीव जो कि वास्तव स्वरूपत ब्रह्म है और वो अनियोज्य है ये बात अप्रमाणिक हो जाएगा। क्योंकि तो वेदांत में मतलब वेदांत नियोग परक हो गया और ये कहता है कि अनियोग परक, क्योंकि ब्रह्म जो है निर्गुण निष्क्रिय वही जीव का वास्तव स्वरूप हो, वो किसी नियोग का विषय नहीं बनेगा, और वेदांत कहेगा कि नहीं नियोग का विषय ही होगा, ये अप्रमाण हो जाएगा। अर्थात जो वेद का मुख्य तात्पर्य है अनियोज्य ब्रह्म ही जीव का वास्तव स्वरूप है, ये अप्रमाणकम एव स्यात्। टीका में ब्रह्मात्मैक्ये च नियोगे च, तो इसी को स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मात्मैक्य में अगर नियोग कहेंगे तो वेदांत वाक्यस्य प्रामाण्यम ब्रह्मात्मैक्ये नियोगे च वेदांत वाक्यस्य प्रामाण्यम आशंक्य, पूर्व पक्ष कहेगा कि ब्रह्मात्मैक्य में अगर नियोग स्वीकार करेंगे तो वेदांत वाक्य ये प्रमाण होगा। सिद्धांत कह दिया कि वेदांत वाक्य अप्रमाण हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं ये प्रमाण होगा। प्रमाण प्रामाण्यम आशंक्य, सिद्धांत कह रहे हैं कि अर्थ भेदात वाक्य भेदो विरुद्धार्थत्वाद अप्रामाण्यम च इति, दो दोष आएगा। अभी वाक्य विरुद्ध अर्थ दो अर्थ को कहने से वाक्य भेद भी होगा और विरुद्ध अर्थ को कहने से अप्रमाण भी होगा। अगर नियोग स्वीकार करेंगे ब्रह्मात्मिक्य में, ब्रह्मात्मिक्य अर्थात ब्रह्मात्मिक ज्ञान में अगर नियोग स्वीकार करेंगे तब दो दोष आएगा, एक तो वाक्य भेद होगा और विरुद्ध अर्थ कथन करने से अप्रमाण भी होगा। भाष्य में इसको दिखाते हैं, अथ पूर्व पक्ष पहले करें शास्त्रम एव अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम अपि आचक्षित तद अवबोधे च पुरुषम नियुंजित। शास्त्र ये दो कार्य करेगा, अनियोज्य जो ब्रह्म है तो अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम अपि आचक्षित, अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम जो अनियोज्य ब्रह्म है वही आत्मा है ये शास्त्र कहेगा, और तद अवबोधे च पुरुषम नियुंजित, पुरुष को नियोग का विषय भी बनाएगा। अर्थात शास्त्र कहेगा अनियोज्य ब्रह्म यही जीव का वास्तव स्वरूप है वही प्रत्यग है, और उसका ज्ञान में पुरुष को नियोग मतलब नियोज्य भी बनाएगा, दो कार्य करेगा। तो सिद्धांत कहता है कि ततो ब्रह्म शास्त्र से एक द्व्यर्थ परता और विरुद्धार्थ परता च प्रसज्ये याता। जो टीका में कहा था शास्त्र दो कार्य करेगा, एक तो अनियोज्य ब्रह्म जीव का स्वरूप है और पुरुष को नियोज्य बनाएगा, शास्त्र ये दो कार्य करेगा तो ये वाक्य भेद दोष आएगा। इसको सिद्धांत कहता है कि भाष्य में तत्व ब्रह्म शास्त्र से एकस्य द्व्यर्थ परता, ब्रह्म शास्त्र दो कार्य करेगा, अनियोज्य ब्रह्म जीव का स्वरूप कहेगा और पुरुष को नियोज्य भी बनाएगा। द्व्यर्थ परता एक दोष हुआ वाक्य भेद, और विरुद्धार्थ परता तो पुरुष को नियोज्य भी बनाएगा और अनियोज्य ब्रह्म के साथ पुरुष का एकत्व ये कहेगा, ये तो विरुद्ध अर्थ हुआ। च प्रसज्ये यातम, ये दोष आएगा। ठीक है मैं, किंच श्रुतं ब्रह्म न श्रुतो विधिर वेदांतेषु तत्कल्पने च कर्मजन्यत्वात् मोक्षस्य नित्यत्व मोक्षस्य अनित्यत्वं सातिशयत्वादि प्रसंगः इत्याह। किंच श्रुतं ब्रह्म, वेदांत वाक्य में ब्रह्म ये श्रुत है, न श्रुतो विधिर, वेदांत में विधि का श्रवण नहीं हुआ है, तत्कल्पने अर्थात विधि का कल्पना करेंगे, अर्थात विधि से अभी ब्रह्म ज्ञान होगा, तो कहते हैं तत्कल्पने च कर्मजन्यत्वात् मोक्षस्य, कर्मजन्य अर्थात विधि विहित कर्मजन्य मोक्ष होगा, अगर होगा तो मोक्षस्य अनित्यत्व सातिशयत्व ये भी हो जाएगा, अनित्य होगा और जो कर्मजन्य होगा वो सातिशय भी हो जाएगा, उससे अधिक अर्थात कर्म में कुछ अगर कर्म में अतिशय होगा तो फल में भी अतिशय हो जाएगा, इसलिए मोक्ष में सातिशयत्व ये भी आएगा। एक तो कर्मजन्य होने से अनित्य होगा और सातिशय ये दोष आएगा। भाष्य में नियोग परतायां च श्रुतहानिर अश्रुत कल्पना कर्म फलवन मोक्षस्य अदृष्ट फलत्वम अनित्यत्वम च इति एवं आदयो दोषा न केनचित परिहर्तुं शक्याः। नियोग परता अर्थात तो वेदांत में अगर नियोग का स्वीकार करेंगे तो एक श्रुत हानि अर्थात तो ये नियोज्य नहीं हो सकता है, और अश्रुत कल्पना नियोग का कल्पना करेंगे और कर्म फलवत मोक्षस्य अदृष्ट फलत्वम अर्थात तो अभी श्रवण इत्यादि करेगा कर्म फल जैसा आगे अदृष्ट से उसको फल मिलेगा, तो क्यों अदृष्ट से फल मिलेगा, कहते हैं जहाँ विधि होती है तो विधि से अदृष्ट होगा, अदृष्ट से आगे फल मिलेगा, अगर वेदांत में भी विधि हो जाएगी तो फिर विधि से आगे विधिजन्य श्रवण इत्यादि से अदृष्ट होगा, अदृष्ट से मोक्ष होगा, कर्म फलवत मोक्षस्य अदृष्ट फलत्वम मोक्ष भी अदृष्ट फल अर्थात दृष्ट फल नहीं है, मोक्ष को दृष्ट फल तो कहा जाता है, जैसे तृप्ति भोजन का फल जैसे दृष्ट फल है, तृप्ति हो गया तो दृष्ट फल, तो इसी प्रकार की ये अगर विधि से होगा तब ये भी अदृष्ट फल हो जाएगा, अदृष्ट फल नहीं होगा। जो कर्म योग कर्म योग से महत्व भयात वो जो कहा गया तो वहाँ महत्व भयात अर्थात ये षष्ठ ना द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय का आरंभ में आप भाष्य देखेंगे, वो कहते हैं कि कर्म ज्ञान योग के लिए योग्यता संपादन कराएगा, कर्म योग का अंत होगा जहाँ जगत मिथ्या हो जाएगा, जगत मिथ्या हो जाने से आगे श्रवण मनन में चलेगा, तो इसलिए कर्म मार्ग वहाँ कहा गया कि उपाय उपेय भाव है, अर्थात कर्म मार्ग उपाय ज्ञान मार्ग उपेय, कर्म मार्ग करने से चित्त शुद्ध होकर के ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होगा, फिर ज्ञान मार्ग से ज्ञान होगा, इसलिए कर्म से मोक्ष हो जाएगा नहीं, अर्थात कर्म ये परंपरा से कर्म आगे सीढ़ी में रख देगा, इसलिए इसको कह दिया गया कर्म से साक्षात मोक्ष नहीं होगा, इसलिए विवेक चूड़ामणि इत्यादि में से प्रसिद्ध श्लोक है ना, चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, कर्म केवल चित्त शुद्ध कराएगा, चित्त शुद्ध कराएगा, चित्त में अशुद्ध क्या है, जगत में सत्यत्व बुद्धि, जगत में सत्यत्व बुद्धि होने से ही तो कर्म करेगा, आ जगत में सत्यत्व बुद्धि नहीं है स्वप्न में जैसे तो फिर वो कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा, इसलिए कर्म का अंतिम अर्थात कर्म कहाँ अंत हो जाएगा, कहते जगत में सत्यत्व बुद्धि हट जाने से, ये तो वहाँ टीका में स्पष्ट कहेंगे आनंद गिरी जी षष्ठ अध्याय का आरंभ में, जगत मिथ्या तो निश्चय हो जाने से कर्म योग पूरा हो गया। अदृष्ट फल तो अर्थात मोक्ष एक दृष्ट फल होना चाहिए, हम मुक्त है ये दृष्ट अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम श्रवण मनन करेगा और शरीर छूटने के बाद आगे मोक्ष होगा, जैसे स्वर्ग इत्यादि। स्वर्ग इत्यादि सब अदृष्ट फल है, अभी नहीं होगा। तो इसी प्रकार की मोक्ष भी अदृष्ट फल हो जाएगा, जो विधि से होगा वो अदृष्ट फल नहीं होगा। जैसे कहा जाएगा भोजन करिए आपको तृप्ति होगी, यहाँ विधि नहीं हो पाएगा, वो तो दृष्ट फल है। तो इसी प्रकार की जो दृष्ट फल होगा वहाँ विधि की आवश्यकता नहीं है। कर्म में भी दो प्रकार है, जो पुत्र कर्म तो एक है, कुछ कर्म है जो इसी में देता है, यह लोग फल होगा। किंतु जैसे पुत्र हो गया, वृष्टि हो गया, ये सब किंतु दृष्ट फल नहीं है। दृष्ट फल अर्थात कर्म पूरा होते होते फल होना है, किंतु जो वृष्टि होना है, कर्म होते होते तुरंत वृष्टि होगा तो ऐसा नहीं। जैसे भोजन से तृप्ति अव्यवहित अनंतर, इसी प्रकार के वो सब कर्म का अव्यवहित अनंतर नहीं है, इसलिए अदृष्ट होगा सर्वत्र। विहित कर्म से अदृष्ट होगा, इसलिए कहते हैं विहित कर्म जन्य धर्म, न्यायिक लोग भी कहते हैं। तो सर्वदा अदृष्ट होकर के फल होगा। दृष्ट फलत्व है ना, गलत हो गया भाषा में दिया ना, अदृष्ट फलत्व। अब मोक्ष तो दृष्ट फल है ही, तो इसलिए अदृष्ट फल नहीं, मतलब दृष्ट फल नहीं होगा। नियोग भाष्य में नियोग परतायां च श्रुत हानिर अश्रुत कल्पना कर्म फलवत मोक्ष से अदृष्ट फलत्वम अनित्यत्वम इति एवं आदय दोषा न केनचित परिहर्तुम शक्या, ये सब दोष का परिहार नहीं किया जा सकता है। तस्मात अवगति निष्ठानि एव ब्रह्म वाक्यानि न नियोग निष्ठानि, इसलिए जो सब वेदांत वाक्य है, ब्रह्म परक वाक्य है, वो अवगति निष्ठानि, अवगति ज्ञान, ज्ञान परक है, वो नियोग परक नहीं है, कर्म परक विधि परक नहीं है सब, क्योंकि ज्ञान में विधि नहीं होगा। टीका में फलितम आह, इसका अर्थात वेदांत में विधि नहीं हो पाएगा, इसे फल क्या हुआ। भाष्य में कहते हैं अतश्च एक नियोग प्रतीतेर एक वाक्यता इति अयुक्तम, पूर्व पक्ष कहा था जो ये कर्मपरक वाक्य और जो वेदांतपरक वाक्य ये सब एक नियोग से प्रयुक्त होने से ये सब एक वाक्यता हो जाएगा। तो उसके लिए पूर्व पक्ष भी दृष्टांत दिया था, जैसे वो दर्श पूर्णमास और प्रयाज आदि ये सब एक नियोग प्रेरित होने से एक वाक्यता प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार के ये एक वाक्यता नहीं होगा। अर्थात ज्ञान परक वाक्य और कर्म परक वाक्य ये सब एक वाक्यता को प्राप्त करेंगे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान परक वाक्य में नियोग संभव है ही नहीं, इसलिए एक नियोग विषय नहीं होगा। ठीक है, मैं इदानीं प्रौढ़वादेन नियोगम अंगीकृत्य तद एकत्वम खंडयति, वेदांत में अगर नियोग स्वीकार करेंगे तो भी एक वाक्यता नहीं होगा, नियोग तो है नहीं अगर स्वीकार करेंगे, नियोग अर्थात विधि। भाष्य में अभ्युपगम्य माने अपि च ब्रह्म वाक्येषु नियोग सद्भावे तद एकत्वम निष्प्रपंच उपदेशेषु सप्रपंच उपदेशेषु च असिद्धम्। अभ्युपगम्य माने अपि नियोग स्वीकार करने पर भी ब्रह्म वाक्येषु नियोग सद्भावे, अगर ब्रह्म वाक्य में भी नियोग होगा भी तो तद एकत्वम निष्प्रपंच उपदेशेषु और सप्रपंच उपदेशेषु, निष्प्रपंच उपदेश करने वाले जो कर्मपरक उपासना परक वाक्य हो जाएंगे साकार वाक्य, निष्प्रपंच उपदेश जो निराकार परक वाक्य होंगे प्रपंच विलय करने वाले वाक्य होंगे, ये में एकत्व असिद्धम, एकत्व नहीं होगा, कभी एकत्व नहीं होगा अर्थात भिन्न होगा यहाँ। नहीं शब्दांतरादि भी ही प्रमाणेर नियोग भेदे अवगम्य माने सर्वत्र एको नियोग इति शक्यम आश्रयितुम्। कर्म भिन्न है ये कहने के लिए मीमांसक लोग कुछ निमित्त उसका निर्णय किए हैं, वो निर्णय क्या है उसके लिए कहते हैं नहीं शब्दांतरादि भी ही, ये सूत्र है मीमांसा में दो दो एक, शब्दांतराभ्यास संख्या संज्ञा गुण भेद प्रकरणांतरे ही कर्म भेद, ऐसे अर्थ संग्रह में भी ये विचार दिए हैं इसको, दो दो एक मीमांसा सूत्र है। शब्दांतर अन्य अन्य शब्द होगा तो कर्म भेद मानना पड़ेगा, अन्य अभ्यास है तो कर्म भेद, संख्या संज्ञा गुण प्रकरण ये सब का भेद हो जाएगा तो कर्म भेद होगा। टीका में थोड़ा इसको दे दिए हैं, भिन्न क्रियावाची शब्द है शब्दांतर, अन्य क्रिया को कहने वाले शब्द शब्दांतर कह देंगे, यथा यजति ददाति जुहोति इस प्रकार के सब शब्द आएगा। यजति है तो ये अन्य कर्म, ददाति है तो अन्य कर्म, जुहोति है तो अन्य कर्म। जुहोति यजति समान नहीं है, यजति तो याग, याग अर्थात देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग, जुहोति अर्थात हवन करता है, जो त्यक्त द्रव्य उसको लेकर के अग्नि में आरोप करना मतलब अग्नि में ये करना अर्पण करना इसको कहेंगे जुहोति। तो यजति ददाति जुहोति ये सब भिन्न भिन्न शब्द होने से कर्म भिन्न है ये निश्चय होता है। यथा यजति ददाति इति तथा यहापि वेद उपासित इति शब्द भेद, उपासना प्रकरण में जो वाक्य है वहाँ उपासित आएगा, ज्ञान प्रकरण में जो वाक्य है वो विद्यात जानियात इस प्रकार की वाक्य आएंगे। तो वेद उपासित शब्द भेद से ये कर्म अलग हो जाएगा, इसलिए उपासना प्रकरण कर्म प्रकरण और ज्ञान प्रकरण समान हो जाएगा ही नहीं हो पाएगा। तो क्यों कहते हैं कर्म भेद कहने के लिए शब्द है शब्दांतर। दूसरा अभ्यास, यहाँ तो अभ्यास के लिए दृष्टांत नहीं दिया, जैसे कहते हैं कि प्रयाज पांच होते हैं, ईड़ो यजति बरहिर यजति तनुपातम यजति स्वाहाकारम यजति समिधो यजति, पांच है तो यजति यजति यजति यजति पांच बार कहा गया, इसलिए पांच कर्म अलग है, इसको कहते हैं अभ्यास। इसी प्रकार की संख्या भी कहीं ये त्रिर जुहोति तीन बार हवन करता है, वो सब कर्म भेद ऐसे माना जाता है। ठीक है, में निर्गुण सगुण रूप भेद, तो निर्गुण रूप सगुण रूप भेद होने से ये दोनों में एक नियोग विषय तो नहीं आ पाएगा, कर्म और उपासना में एक नियोग विषय नहीं होगा। प्रकरण भेद, ये ज्ञान प्रकरण में है वो उपासना प्रकरण, एक ऊपर प्रकरण भेद होने से एक नियोग विषय नहीं होगा। और फल भेद, मुक्ति अभ्युदय फल भेद इति, कर्म प्रकरण उपासना प्रकरण का फल हो जाएगा अभ्युदय स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि, और ज्ञान प्रकरण का फल हो जाएगा मुक्ति। तो फल भेद होने से भी इति एते ही प्रमाणेर निर्गुण ज्ञान सगुण उपासना विषयक नियोग भेद इत्यर्थः। तो निर्गुण ज्ञान और सगुण उपासना इस विषय का नियोग भेद, पूर्व पक्ष कह दिया था कि एक नियोग का विषय हो जाएगा, सिद्धांत पहले कह दिया कि वेदांत में नियोग विधि हो ही नहीं पाएगा, और बाद में अगर भी नियोग मानेंगे तो भी एक वाक्यता नहीं होगा, क्यों इतना सारे भेद हो गया, शब्दांतर भेद रूप प्रकरण फल ये सब भिन्न होने से। उपासना अर्थात जो साकार वाक्य निराकार वाक्य ये सब सभी एक विषय को हो जाएंगे संभव नहीं है। टीका में पूर्व पक्ष आगे कह रहे हैं, कथम तरही अंगांगी वाक्येषु नियोग ऐक्य, तो अगर आप कहते हैं कि साकार निराकार वाक्य में एक वाक्यता नहीं होगा, एक नियोग विषय तो नहीं आएगा, तो जहाँ अंग अंगी दर्श पूर्णमास हो गया अंग अंगी प्रयाज हो गया अंग, वहाँ फिर कैसे एक नियोग विषयत्व आ जाता है, नियोग ऐक्य कथम तरी अंगांगी वाक्येषु, अंग अंगी जहाँ है तो वहाँ फिर एक नियोग विषयत्व कैसे आ जाता है, तो प्राह सिद्धांत कहता है भाष्य में, न ही शब्दांतरादि भी ही प्रमाणेर नियोग भेद अवगम्य माने, शब्दांतर अभ्यास इत्यादि ये सब के द्वारा नियोग भेद जहाँ पता चलता है, जैसे ज्ञान और उपासना प्रकरण सर्वत्र एक नियोग इति शक्यम नहीं आश्रयितुम, एक नियोग विषय तो ये नहीं आएगा। तो पूर्व पक्ष पूछा कि जहाँ अंगांगी भाग भाव है वहाँ एक नियोग विषय तो कैसे आता है, सिद्धांत उत्तर देता है, प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्येषु तु अधिकार अंशेन अभेदात उक्तम एकत्वम्। प्रयाज और दर्श पूर्णमास ये वाक्य में अधिकार अंशेन अभेदात, जो प्रयाज के लिए अधिकारी है कौन होगा, कहते हैं जो दर्श पूर्णमास का अधिकारी है, तथा दर्श पूर्णमास कर्म करने वाला ही प्रयाज में अधिकारी होता है, तो इसलिए वहाँ अधिकारी एक हो गया। अधिकारी एक हो जाने से एक अनियोग का विषय बन जाएगा। अधिकार अंशे न अभयदात, अधिकार अंश समान हो गया तो इसलिए कर्म एक हो जाएगा। टीका में एकस्यैव स्वर्ग कामस्य सांग प्रधान अधिकारात तत् साध्य फलापूर्वैक्याद् एक वाक्यता इत्यर्थः। एकस्यैव स्वर्ग कामस्य पुरुषस्य, पुरुष एक ही व्यक्ति है, स्वर्ग चाहता है, अंग के साथ प्रधान कर्म में वो अधिकारी हो जाएगा, तो सांग प्रधान अधिकार उस पुरुष में रहेगा। क्योंकि अगर प्रधान कर्म के साथ कोई अंग कहा गया तो अंग को करना ही पड़ेगा, तो सांग प्रधान कर्म में वो अधिकार उसको होगा। होने से तत् साध्य फल अपूर्वी ऐक्य वाक्यता, तत् साध्य अर्थात अंग और प्रधान ये सबके द्वारा होगा फलापूर्व। फलापूर्व कैसे है, वहाँ दर्श पूर्णमास में कहते हैं दर्श में तीन कर्म होगा, पूर्णमास में तीन कर्म होगा, प्रत्येक कर्म का एक एक अपूर्व बनेगा। कर्म का क्यों अपूर्व मानेंगे, प्रत्येक कर्म का कहेंगे एक कर्म किया दर्श में तीन कर्म होगा, ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय आग्नेय, तो ऐन्द्रम दधि कर्म करके ऐन्द्रम पय कर्म करेगा तो ये दोनों कर्म तो एक साथ नहीं होंगे, एक के बाद एक होंगे, तो ये सब फल एक साथ देंगे कैसे, इसलिए प्रत्येक कर्म पूरा हो जाने से उसका एक अदृष्ट स्वीकार करना पड़ेगा। तो दर्श में तीन अदृष्ट बनेंगे, फिर 15 दिन के बाद पूर्णमासी में तीन अदृष्ट बनेंगे, ये 6 हुआ, और ये आरंभ से पहले प्रयाज किया करेगा, तो प्रयाज 5 प्रयाज से वो अदृष्ट आएंगे, पूरा होने के बाद अनुयाज होगा, अनुयाज से फिर और अदृष्ट आएंगे, ये सारे अदृष्ट मिल करके एक परम अदृष्ट बनाएंगे जो कि स्वर्ग रूप को फल देगा। वो परम अदृष्ट को फलादृष्ट भी कह देते हैं। तो यहाँ ये बात कहते हैं सांग प्रधान अधिकारात तत् साध्य फलापूर्व, फलापूर्व अर्थात परम अपूर्व जो स्वर्ग रूप को फल देगा, वो फलापूर्व ऐक्या, तो ये जो अंग और अंगी सब मिल करके एक ही फलापूर्व बनाएंगे, तो जो सब मिल करके एक ही कार्य करेंगे वो सब में अंगांगी भाव हो जाएगा, सिद्धांति कहते हैं फलापूर्व ऐक्याद एक वाक्यता इत्यर्थः। सिद्धांति कहा, पूर्व पक्ष कह रहा है यहापि निर्गुण सगुण विद्येयोर एकाधिकारात नियोग ऐक्यमस्तु, निर्गुण और सगुण विद्या, तो जो निर्गुण विद्या का अधिकारी है वो सगुण विद्या का अधिकारी है, पूर्व पक्ष इस प्रकार कहता है। तो निर्गुण निर्गुण सगुण विद्योर एकाधिकारात, एक अधिकार अर्थात अधिकारी एक ही होगा, एक अधिकारी हो जाएगा तो नियोग भी एक हो जाएगा, जैसे प्रयाज दर्श पूर्णमास का अधिकारी एक हो गया तो नियोग एक हो गया, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि न, भाष्य में न तो यह सगुण निर्गुण चोदनासु कश्चित एकत्व अधिकार अंशो अस्ति, सगुण निर्गुण चोदना विधि, सगुण निर्गुण विधि में कश्चित एक अधिकारी अधिकार अंश एक हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अधिकार अंश एक अर्थात अधिकारी एक, तो सगुण निर्गुण विद्या में अधिकारी एक नहीं होगा, स्पष्ट करता है सिद्धांति। नहीं भारूपत्वादयो गुणा प्रपंच विलय उपकारिणः, भारूप सत्य संकल्प सत्य काम ये सब जो गुण कहा गया ये सब उपासना के लिए कहा गया है, ये सब प्रपंच विलय के लिए उपकारी नहीं होंगे। प्रपंच विलय तो जो निर्गुण ब्रह्म पर का वाक्य है, ना भी प्रपंच विलयो भारूपत्वादि गुणोपकारी परस्पर विरोधित्वात्, इसी प्रकार की जो प्रपंच विलय पर का वाक्य है वो भी भारूप सत्य काम सत्य संकल्प इस प्रकार की उपासना का ये अर्थात सहकारी नहीं हो पाएंगे। भारूपत्वादि गुण का उपकारी ये प्रपंच विलय पर का वाक्य नहीं होगा, परस्पर विरोधात्, कुछ तो प्रपंच विलय परक होंगे कुछ उपासना परक होंगे, जो उपासना परक होगा वहाँ प्रपंच विलय परक वाक्य का कोई सहकार नहीं होगा। नहीं कृत्स्न प्रपंच प्रविलापनम प्रपंच एक देश अपेक्षणम च एकस्मिन धर्मिणी युक्तम समावेशयितुम, एक ही धर्मी में प्रपंच विलापन भी उसी धर्मी में कृत्स्न प्रपंच का विलापनम भी और प्रपंच एक देश अपेक्षा भी, धर्मी धर्मी अर्थात यहाँ नियोग आप ज्ञान परक वाक्य उपासना परक वाक्य को एक ही नियोग का विषय बनाना चाहते हैं, तो उपासना परक वाक्य प्रपंच का एक देश जो उपास्य है उसको अपेक्षा करेगा, और जो ज्ञान परक हो गया वो कृष्ण प्रपंच को विलापन करेगा। ये एक ही नियोग का विषय ये नहीं हो पाएगा, अर्थात एक कहेगा सब लय करेगा, दूसरा कहेगा थोड़ा बचा करके रखना है। इस प्रकार की एकस्मिन धर्मिणी नहीं युक्तम समावेश तुम। टीका में मुक्ति अभ्युदय फलार्थी भेदान मिथो विरुद्धार्थ विद्योर अंगांगित्व अयोगात न नियोग ऐक्यम। नियोग ऐक्यम दिया मुक्ति और अभ्युदयार्थी भेदात, कोई मुक्ति चाहता है कोई अभ्युदय चाहता है, अभ्युदय स्वर्ग आदि फल, यह लोक में भी कुछ विशेष फल। मिथो विरुद्धार्थ विद्ययो हो, परस्पर विरुद्धार्थ विरुद्ध अर्थो यस्या विद्याया अथवा योयो हो विद्ययो हो, तो वो विद्या होगी विरुद्धार्थ विद्या, अर्थ अर्थात प्रयोजन, इस विद्या का प्रयोजन भिन्न भिन्न हो गया मुक्ति और अभ्युदय होने से। अंगांगित्व अयोगाच, अंगांगी भाव नहीं हो पाएगा तो न नियोग ऐक्यम, एक नियोग का विषय भी नहीं होगा। न च निर्गुण विद्या नियोग एक एव सगुण विद्या अनंगीकारात इति वाच्यम। पूर्व पक्ष कहेगा निर्गुण विद्या नियोग एक ही है, सगुण विद्या अनंगीकारात, सगुण विद्या का स्वीकार नहीं करेंगे। निर्गुण विद्या में एक ही हो जाएगा नियोग, और सगुण विद्या ये निर्गुण विद्या के लिए अंग मान लीजिए। इस प्रकार के पूर्व पक्ष कहते हैं नहीं निर्गुण विद्या नियोग, ठीक है। सिद्धांत कहता है अहो विपरीतम पांडित्यम आयुष्मत, आप निर्गुण विद्या में नियोग मान लिए और सगुण विद्या में नियोग नहीं माने, ये तो अहो विपरीत पांडित्यम। विधि अयोग्य विद्यायाम निर्गुण विद्यायाम, विधि स्वीकार कर लिए, और विधि योग्यायाम सगुण विद्यायाम अविधिर इति, ये तो अहो पांडित्यम। तस्मात साकार वाक्यानाम आकार लय द्वारा निर्गुण वाक्यिक वाक्यता अवगतिर असदगतिर एव। सिद्धांत कहता है कि साकार वाक्य उनको भी आकार लय में विनियोग करेंगे, करके आकार लय अगर होगा तो निर्गुण वाक्य का कार्य है आकार लय करना, इसलिए सगुण वाक्य साकार वाक्य भी आकार लय के द्वारा निर्गुण वाक्य के साथ एक वाक्यता हो जाएंगे। ऐसा आप जो कहते हैं ये असत गति, ये ठीक नहीं है। फिर ये सगुण वाक्य का क्या कार्य है, सिद्धांत कहता है कि हम पहले कहा था सगुण वाक्य उपासना परक है और उपासना का विशेष फल भी कहा गया, किंतु तेषाम तेषाम अर्थात साकार वाक्यानाम कल्पिताकारो गति ही, साकार वाक्यों का कल्पिताकार गति वास्तव आकार नहीं है। ये क्यों कहा जाता है, तद उपासनया अभ्युदय सिद्धे है, साकार वाक्य से उपासना करके अभ्युदय का सिद्ध करने के लिए। और निर्गुण वाक्यानाम तो परमार्थालंबनत्वम इति अस्मदुक्तम एव विभागः साधियान इति उपसंगरति। जो निर्गुण वाक्य है वो तो परमार्थ अर्थात ब्रह्म को आलंबन करने वाले होने से इति अस्मदुक्तम एव विभाग। साकार वाक्य उपासना परक, उपासना का विशेष फल कहा गया। जो निराकार वाक्य है वो तो परमार्थ बोधक वाक्य है, प्रपंच विलय करके परमार्थ का बोधन करवाएंगे, तो इसलिए ये विभाग ही साधियान साधियान अर्थात ये श्रेष्ठ है। अंतिक बाढ़ नेद साधु कहते हैं, तो बाढ़ अर्थात ये सत्यम है, यही ठीक है। भाष्य में तस्माद् अस्मदुक्त एव विभाग आकारवत् अनाकार उपदेशानां युक्ततर इति। इसलिए अस्मदुक्त एव विभाग, हम जो विभाग कहें आकारवत् अनाकार उपदेशानां, आकार वाले और अनाकार वाले ये जो वाक्यों का उपदेश हुआ है उनका विभाग जैसा हमने कहा था ऐसा ही हो जाएगा। आकारवत् अनाकार उपदेशानां युक्ततर विभाग, जैसे आकारवत् आकार वाले वाक्यों का जैसे विभाग है, ऐसे अनाकार उपदेश अनाकार वाक्यों का भी, ये भी भिन्न कार्य है दोनों का युक्ततर इति। टीका में ब्रह्म आगे सूत्र के लिए ब्रह्मणो निर्विशेष चिन्मात्रत्वम् उक्त्वा सर्व निषेध अवधित्वेन सद्रूपत्वम् आह। ब्रह्म निर्विशेष है, चिन्मात्र है, जो निराकार परक वाक्य से निश्चय होता है। तो विचार हुआ निराकार वाक्य ब्रह्म का बोधन करने के लिए विनियोग होंगे। निर्विशेष चिन्मात्रत्वम् उक्त्वा सर्व निषेध अवधित्वेन सद्रूपत्वम् आह। जहाँ भी निषेध किया जाता है, विलय किया जाता है प्रपंच का, ये निषेध का जो अवधि है, लय का जो अधिष्ठान है, वो सद्रूप ही है। अभी इसको कहते हैं प्रकृतितावत्व ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। प्रकृतितावत्व ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। ये विचार देते हैं बृहदारण्यक में द्वितीय अध्याय का, ये तृतीय ब्राह्मण है, उसको मूर्तामूर्त ब्राह्मण कहा जाता है। प्रथमे मूर्त और अमूर्त का व्याख्यान करके, मूर्त हो गए पृथ्वी जल तेज, न्यायिक लोग मूर्त तो कहेंगे क्रियावत्व परिच्छिन्न परिमाणवत्व, वेदांत में मूर्तत्व अर्थात रूपवत्व चक्षुग्राह्य जो हो जाएगी। तो पृथ्वी जल तेज को मूर्त कहा गया, वायु आकाश को अमूर्त कहा गया। तो मूर्ता मूर्त विभाग करके द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे इस प्रकार कहता है कि ब्रह्म का दो रूप है, मूर्तम चैवा मूर्तम च, मूर्तम और अमूर्तम, ये विभाग करके आगे कहते हैं नेति नेति न इति न इति कह करके ये दोनों प्रकार की जो विभाग है मूर्त अमूर्त ये सब का निषेध किया जाता है। तो पूर्व पक्षी वहां कहेगा कि नेति नेति दो निषेध करने से एक में तो नाम रूप सब निषेध हो गया, दूसरा में ब्रह्म का भी निषेध हो गया। तो सिद्धांत कहते हैं कि नेति नेति कह करके ये जो दो विभाग कहा गया मूर्त अमूर्त उसी का ही प्रतिषेध होगा, अधिष्ठान रूपेण ब्रह्म रहेगा, नहीं कि ब्रह्म का भी निषेध हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रकृत एतावत्व ही प्रतिषेधति, एतावत्व एतन मात्र एतत मात्र प्रकृत, प्रकृत अर्थात मूर्तामूर्त, तो मूर्तामूर्त जो प्रकृत हुआ है उसी का मात्र ही प्रतिषेधति एतावत्व, एतावत अर्थात मात्र, मात्र अर्थात तो अधिष्ठान ब्रह्म का निषेध नहीं कर रहा है, जो प्रकृत है प्रकरण मूर्तामूर्त का चल रहा है उसी का ही प्रतिषेध कर रहा है। इसमें क्या प्रमाण है, इसलिए कहते तत्व ब्रवीति च भूय, क्योंकि नेति नेति कहने का आगे और कहता है, तो आगे वहां वाक्य है नहीं ए तस्मात नेति नेति यही उपदेश हुआ, इस उपदेश इति न इति अन्यत परम अस्ति, इति न ये उपदेश से अन्य कोई श्रेष्ठ उपदेश नहीं है। कथ नामधेयम ये निषेध होने के बाद जो बच गया सत्य से सत्यम इति प्राणावे सत्यम तेषाम एष सत्यम, इस प्रकार के आगे मंत्र है बृहदारण्यक का 2-3-6 यह विचार होता है। ये भाष्य में प्रथम पंक्ति में दे दिया द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च, ये 2-3-1 है, उसमें आगे चल करके ये तत्व प्रवृति च भूय में जो कहा गया प्राणावे सत्यम तेषाम एष सत्यम, ये 2-3-6 में है। अर्थात मूर्तामूर्त का ही प्रतिषेध होता है और ब्रह्म का प्रतिषेध नहीं होता है, क्योंकि ततो ततो अर्थात अनंतरम ब्रवीति च, आगे ब्रह्म के अधिष्ठान के बारे में कहा जाता है प्राणावे सत्यम तेषाम एष सत्यम, तो ये सत्य है अर्थात सत्य का सत्य कह करके ब्रह्म का ही ये सिद्धि वहां किया जाता है। अच्छा ब्रह्मापि नेति नेति इति, ब्रह्मापि नेति नेति निषिद्धमथवा नहि, निषिद्धमथवा नहि द्विरुक्त्या ब्रह्म जगति, द्विरुक्त्या ब्रह्म जगति निषिध्येते उभे अपि, निषिध्येते उभे अपि विप्सेयमिति शब्दोक्ता, विप्सेयमिति शब्दोक्ता सर्वदृश्य निषिद्धये, सर्वदृश्य निषिद्धये अनिदं सत्य सत्यं च, अनिदं सत्य सत्यं च ब्रह्मैकं शिष्यते वधिः, ब्रह्मैकं शिष्यते वधिः ब्रह्मापि नेति नेति निषिद्धम जगति ब्रह्म अपि नेति नेति इति निषिद्धम अथवा नहीं, तो नेति नेति इति निषिद्धम ये ब्रह्म को भी निषेध करता है अथवा नहीं करता है। पूर्व पक्ष कहे द्विरुक्त्या, दो बार कहा गया नेति नेति, इसलिए ब्रह्म जगती निषिध्यते उभे अपि, इसलिए उभे अपि ब्रह्म जगती निषिध्यते, क्योंकि दो बार कहा गया। सिद्धांत कहते हैं कि नेति नेति विप्सा किया गया है, विप्सया विप्सया विप्सा इयम इति शब्द उक्ता, इयम इति शब्द उक्ता विप्सा सर्वदृश्य निषिद्धये इति इति कह करके, न इति न इति कह करके, विप्सा शब्द ने जो इति शब्द ने जो विप्सा कही गई है वो सर्वदृश्य निषेध करने के लिए। और अनिदम तो जो इति इति कहा गया वो सब इदम कुटी में आ जाएंगे, जो ब्रह्म रह गया अनिदम सत्य सत्यम, सत्य से सत्यम प्राणावय सत्यम तेसा में से सत्यम च ब्रह्म एकम अवधि ही शिष्यते, ब्रह्म ही अवधित्वेन निषेध का अवधित्वेन ब्रह्म शिष्यते। टीका में सत्य से सत्य प्राणावय सत्यम तेसा में से सत्यम, वहां षष्ठी समास है। अनिदम जो इति इति कह करके इदम इदम जो सो कहा गया वो इदम नहीं है, वो अनिदम और सत्य से सत्यम। टीका में पृथिव्यपतेजो भूतत्रयम् मूर्तम् वायुआकाशद्वयम् अमूर्तम् इति राशिद्वयम् उक्त्वा भूतद्वयस्य अमूर्तस्य सारः। जहाँ मूर्तामूर्त ब्राह्मण में पृथिव्यपतेजो तीन भूत हो गए, इनको मूर्त कहा गया और वायु आकाश अमूर्त कहा गया, दो कोटि राशि राशि कोटि दो विभाग करके भूतद्वयस्य अमूर्तस्य सारः, जो भूतद्वय हो गए अमूर्त वायु आकाश उसका सार करण आत्मा हिरण्यगर्भ हो, यह ऐसा एतस्मिन् सूर्यमंडले पुरुषो यस्यायम् दक्षिणे अक्षिणी पुरुषो इति उक्त। करण आत्मा, करण अर्थात जो अंतःकरण हिरण्यगर्भ, यह ऐसा एतस्मिन् सूर्यमंडले पुरुष जो सूर्यमंडल में पुरुष है, और यस्यायम् दक्षिणे अक्षिणी पुरुष, सूर्यमंडल में पुरुष आधिदैविक, दक्षिणे अक्षिणी पुरुष ये आध्यात्मिक, अर्थात वही एक ही है। अर्थात जीव व्यष्टि रूपेण दक्षिण अक्षिणी और समष्टि रूपेण आदित्य मंडल में हिरण्यगर्भ कह दिया जाता है। इति उक्त तस्य वासनामयानि स्वप्न रूपाणि, तो ये हो गया करण आत्मा, करण आत्मा अर्थात सूक्ष्म रूप जो है अर्थात अंतःकरण कहेंगे उसका, तस्य वासनामयानि स्वप्न रूपाणि, तो वासनामय अंतःकरण में जो संस्कार है वही वासनामय, स्वप्न उसी से होता है। तद यथा महारजनम वासो यथा पांडवादि पांडवाभिकम यथेन्द्र गोपः इति उपमा भीर उक्तानि विचित्राणि, ये जो करुण आत्मा है हिरण्यगर्भ अर्थात तो सूक्ष्म सूक्ष्म, ये सूक्ष्म को कहा गया ये सब वासनामय ही है, इसमें वासना सब रहते हैं अर्थात संस्कार रहते हैं। उसके लिए दृष्टांत तो देते हैं ये वासना सब कैसे हो जाते हैं, कहते हैं यथा महारजनम वासो, वासो वस्त्र, महारजनम महारजनम हरिद्रा हल्दी, तो महारजनेन ये रागम कृतम, महारजनेन रागम कृतम इति महारजनम, जैसे कहते हैं कसायेन वस्त्रम इति कासाय, इसी प्रकार की महारजनेन रक्तम इति महारजनम, अण प्रत्यय हो गया, कसायेन रक्तम इति कासाय महारजनेन रक्तम इति महारजनम, हल्दी से जो रंग किया गया कौन वास। क्या यहाँ दिखाते हैं जैसे हल्दी से रंग हो जाने से वास कुछ अलग वर्ण दिखता है, इसी प्रकार के संस्कार के आधार पर यह अंतकरण ये अलग हो जाएगा, जैसे संस्कार होगा वही स्वप्न में दिखेगा। और यथा पांडुआधिकम पांडुआभिकम पांडु अभि अभि आभिकम अभे रिदम इति आभिकम, अभि अर्थात मेष जो भेड़, और अभे रिदम इति आभिकम अर्थात भेड़ का जो उरणा होते हैं उरणा उल, और वो कैसा वर्ण है, कहते हैं पांडुर वर्ण अथवा सफेद वर्ण। तो अर्थात यहाँ क्या कहते हैं, जैसे देखिए कुछ वर्ण उसका आ गया, वो वर्ण से वर्णी मतलब रंग वाला हो गया। इसी प्रकार के जो ये करणात्मा हिरण्यगर्भ है वो भी सब नाना प्रकार के संस्कार युक्त होकर के नाना प्रकार के अनुभव होता है स्वप्न में। तीसरा उदाहरण देते हैं, यथा इंद्रगोप, इंद्रगोप वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, एकदम लाल लाल होगा वो, बरसात के समय में दिखता है वो जमीन में चलेगा। यहाँ थोड़ा गाड़ी मोटर हो जाने से कम दिखते हैं, गांव में सब दिखते थे, देखे ना आप एकदम लाल लाल होते हैं, एकदम उसको छू देंगे तो बंद हो जाएगा, उसको कहते हैं इंद्रगोप। इसको क्यों दृष्टांत देते हैं, कहते हैं यो ही रंग हो गया। तो इसी प्रकार की ये वासनामय है वो जो पुरुष। इति उपमानी उक्तानी विचित्राणी तत्र महारजनम हरिद्रा तया लिप्तम वस्त्रम, तया लिप्तम तया रक्तम वस्त्रम महारजनम पांडवा पांडवादिकम, पांडवा बिकम ना पांडवादिकम, पांडवा बिकम इति धवलम कम्बलादि, पांडवा बिकम क्योंकि अभी अभी अर्थात मेष, तो अवेर इदम इति आविकम। ये पांडु वर्ण कहते हैं थोड़ा सफेद मिश्रित वर्ण को, थोड़ा पीला थोड़ा सफेद इस प्रकार की, धवलम कम्बल आदि। केचित् श्रुतिम उपलक्षणम कृत्वा सूक्ष्म पंच भूतानि पंचानि अमूर्तानि पंचीकृतानि मूर्तानि। कुछ लोग जो है मूर्त अमूर्त, तो यहाँ क्या कह दिए, पृथ्वी जल तेज हो गया मूर्त, वायु आकाश अमूर्त। कुछ लोग श्रुति को उपलक्षण मान करके सूक्ष्म पंचभूत को अमूर्त कह दिए और पंचीकृत पंचभूत को मूर्त कह दिए। ततश्च अमूर्त रसत्व उक्तिया, तो पंचीकृत अपंचीकृत हो गया अमूर्त, अपंचीकृत का कार्य हो जाएंगे कर्ण, तो इसलिए जो कहा गया कि करणात्मा हिरण्यगर्भ, तो अपंचीकृत ले लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि अपंचीकृत पंच महाभूत का ही कार्य है हिरण्यगर्भ। करणानाम पांच भौतिकत्व सिद्धि, अपंचीकृत पंच महाभूत जो समष्टि हो अथवा व्यष्टि हो, सूक्ष्म शरीर सर्वदा अपंचीकृत का ही। इति व्याचक्षते अथ, अच्छा ठीक है यहाँ तक। अच्छा भाष्य में एक पंक्ति, द्वे भाव ब्राह्मण रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च इति उपक्रम्य आरंभ करके तृतीय ब्राह्मण में प्रथम, पंच महाभूतानि द्वैराश्येन प्रविभज्य अमूर्त रसस्य च पुरुष शब्द उदितस्य महारजनादीनि रूपाणि दर्शयित्वा पुनः पठ्यते। पंच महाभूतानि उसको दो राशि में विभाग कर दिया मूर्त अमूर्त कह करके, अमूर्त रस पुरुष शब्द से कहा गया, जो टीका में दे दिया करणात्मा हिरण्यगर्भ ये ऐसे एतस्मिन् सूर्यमंडले पुरुष यश्चायम दक्षिणदक्षिणी, ये अमूर्त आत्मा का रस अर्थात उसका सारा, और उसका स्थिति कैसा कह दिया, कहते महारजनादिनी रूपाणी उसका वासनामय हो करके, तो महारजनादिनी ये सब उसका उपमा दे दिया गया। तो दर्शयित्वा पुनः पठ्यते, आगे कहते हैं अथात आदेशो नेति नेति इति, ये मंत्र आगे आएगा। पहले दो विभाग कर दिया महाभूतों को, आगे फिर उसका निषेध करने के लिए चल रहे हैं आज यहाँ तक। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवाचार्यं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तं पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।